Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Danske Banks direktør Thomas Bogen træder tilbage som følge af hvidvaskskandalen i bankens estiske afdeling. Ifølge avisen har diktaturstyret i den tidligere sovjetstat Azerbaijan benyttet Danske Banks afdeling i Estland. Sommeren 2007 advarer den russiske centralbank, det danske finanstilsyn, om, at der nok er noget galt i den estiske filial. Bankens estiske afdeling. Estland. Afdeling i Estland. Estland. Ja, hidtil, der har verdens største hvidvaskskandale nok involveret Danske Bank, men selve hvidvasken har fundet sted uden for Danmarks grænser, helt over i Estland. Men i tirsdags, der vågnede vi og vores bankverden her med Danmark dog op til en ny virkelighed. Her er nyhederne fra Radio 24/7. I studiet, Anders Weber. Millioner af kroner fra formodet momssvindel er kørt igennem en direktørs firmakonto i en af Danske Banks afdelinger i Danmark. Det skriver Information og Erhvervsmediet Finans. Dermed tyder det på, at Danske Banks problemer med hvidvask ikke kun er centreret om Estland, men også har fundet sted i Danmark. Den engelske ekspert i hvidvask, Graham Barrow, er kritisk over for bankens agerende i sagen. Ja, og den her form for hvidvask er altså ikke kun foregået i Estland, den er også foregået inden for landets grænser. Hvidvask er altså rykket til Danmark. Og i onsdags, der stillede vi os op foran Danske Banks filial på Kongens Nytorv i København og overrakte de forbipasserende nyheden om, at bankens problemer med hvidvask altså også er rykket til Danmark. Altså, i og med, det foregår i, at det er Estland, ikke, det lå, eller hvad? Ja. Det forbavser jo ingen. Jeg har selv min gang i Ukraine det meste af året, så det kommer ikke bag på mig, men jeg synes, at det er lidt hårdrejsende, at Danske Bank er involveret i så stor en omfattende affære. Det synes jeg. Hvad siger du til, hvis jeg siger, at det kom frem i går, at der er blevet svindlet for, eller er blevet hvidvasket for 50 millioner i den filial, vi sidder lige overfor nu? Okay, ja, det vidste jeg ikke. Det er nyt for mig. Det hørte jeg også på. Er det rigtigt? Ja, det er på Kongens Nytorv. Jeg tænkte også, det var pokkers. Nå. De to, du hørte her, var ikke alene om at være farvet. Det er så meget, desto værre. Og det er bare flot, flot, flot. Det er banditter i habiter. Det er, hvad det er. I dag skriver både Information og Finans.dk, at det ikke kun er Danske Bank, der får hård kritik for sin hvidvaskkontrol. Også i Nordea og Jyske Bank har momssvindlere haft held med at køre millioner igennem systemerne i årevis. Og mens nye sager altså ser dagens lys, så vokser sagen om formodet hvidvask i Danske Banks estiske filial også. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Mens danskerne og ikke mindst de danske medier de seneste 14 dage har været travlt optaget af valgkampen, så har det samtidig været et par hektiske uger i de største banker i Danmark. Danske Bank har fået en ny topchef, som ingen havde hørt om. Den tidligere topchef, Thomas Bogen, er sammen med 9 andre ledende medarbejdere blevet sigtet af bagmandspolitiet for brud på hvidvaskloven, og meget tyder på, at det ikke kun er i Estland, at bankens hvidvaskforsvar halter. For en 23-årig litauer har kunne køre 50 millioner kroner igennem Danske Banks erhvervsfilial i København. Og Danske Bank er ikke den eneste bank herhjemme, der får kritik af hvidvaskeksperter. I dag er det kommet frem, at også Nordea og Jyske Bank er involveret. I dag i 55 minutter opruller vi alle de nye historier om storbankerne. Skriv en sms ind på 42 600 24 7. Magnus Bagsø, velkommen til. Jo, tak. Du er debatredaktør for Finans.dk, og det er Finans.dk og Dagbladet Information, der har stået bag afsløringen af de seneste sager om formodet hvidvask. Lad os starte dagens udsendelse her et par blokke fra, hvor vi sidder nu, nemlig Danske Banks erhvervsafdeling her i København. Den 11. januar 2016, der opretter en 23-årig håndværker fra Litauen en firmakonto. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår sådan, at det er ved en, det er ikke ved et fysisk fremmøde, det er sådan så ved et elektronisk fremmøde. Hvordan det præcis er foregået med mail, og hvordan det foregår med det er ligesom det, vi kan sådan efterforske os frem til. Der er i hvert fald sket det, at den her 23-årige litauer, der bor i en etværelseslejlighed ude i Tostrup sammen med en anden ung håndværkerkammerat, han opretter et selskab, som får oprettet en konto i Danske Erhvervs kundekartotek, kan man ligesom sige. Og den, det starter så i midten af januar, og så begynder pengene faktisk nærmest at rulle ind med det samme. Og den her selskabsform, det er det, man kalder en enkrone. Et enkroneselskab, altså en iværksætter, et iværksætterselskab. En selskabsform, som ikke længere er lovlig. Det er jo blevet afskaffet ved lov, man ikke må have den her slags selskaber. Prøv lige at fortælle lidt mere, hvad ved vi om ham her i Litauen? Jamen altså, han er en interessant type. Altså, han er kommet til Danmark under påskud faktisk for at arbejde sort for en 50 kroner i timen. Og så bliver han så indlogeret herude i den her lejlighed ude i Tostrup. Og der kommer han sådan ind i en eller anden form for netværk af nogle bagmænd, fordi det vi også skal forstå med den her sag, det er, han er sådan set ikke sigtet eller tiltalt. Han er ifølge politiet i virkeligheden bare en stråmandsfigur, altså en stråmandsdirektør for de her selskaber. Og et af selskaberne, det er så det her, der får den her konto midten af januar, efter januar helt præcis, og frem til midten af december i 2016. Og i løbet af de her sådan cirka 10 måneder, hvor kontoen for alvor er aktiv, der løber der 51 millioner kroner igennem. Og det, vi skal huske, den her 23-årige litauer har aldrig nogensinde haft et selskab før i Danmark. Mm. Han har ikke drevet virksomhed, han har ingenting. Mm. Han har ikke nogen aktiver, han har ikke noget lån. Han er bare en fuldstændig blank tavle og 23-årige litauer. Så nogen bruger hans identitet og opstiller ham som direktør for det, der hedder PV Holding IVS. Hvad er det for en virksomhed? Jamen, det er en... Det er virkelig et... Ifølge politiet er det sådan en eller anden form for skalkeskjul, men altså, de har lavet en masse fakturer på de her 51 millioner. Det er alt muligt. Det er håndværkerydelser, det er arbejde, det er logistik, det er vagt, det er IT-service, det er mentorordning. Altså, det er de fakturer, der ligesom er røget ud af selskabet, og så har man fået penge ind. Og de her penge, de ryger så ind via selskabet, og så ryger de ud igen via et vekselerkonto. Altså sådan cirka, ikke det hele, men det meste af det ryger ud via et vekselkonto, som ligger også her på, eller vekselbo, som også ligger her på Vesterbro. Og hvad er bare sådan, det er jo lidt svært at forstå, Magnus, så prøv lige hjælp lytterne her. Hvad er det, fidusen er? Altså den formodede, der er jo ikke nogen, der er dømt for noget endnu. Men hvad er det for en svindel, politiet forestiller, der er foregået? Prøv at forklare det, så man forstår altså det. Det her er jo en del af et større sagsanlæg, som hedder Operation Creed, som vi også kommer tilbage til om lidt. Og i virkeligheden så handler det om både moms- og skattesvindel. Hvis man forestiller sig et selskab, som har aktiviteter her i Danmark, eller rettere sagt bare lader som om de aktiviteter, så laver de fakturer for måske 100 millioner kroner, lad os bare tage det beløb, og der skal jo betales moms, det vil sige, de krasser også lige 25 millioner oven i hatten ind til moms. Og så hvert år, så skal, faktisk skal man gøre det to gange om året, så skal man indrapportere skat, eller momsen til skat og afregne det med skat. Og når man så ikke gør det, så kommer skat bankene, og så siger de, I skylder os jo sådan set 25 millioner kroner. Det er bare et tænkt eksempel i forhold til de 25 millioner. Men fidusen er det samme. Altså, man fakturerer for ydelser, services, vagt osv., som ikke finder sted? Som tilsyneladende ikke rigtig finder sted. Mm. Og det betyder så, at det her selskab, som den her 23-årige Litauer, de efterlader et hul i jorden på omkring 34 millioner kroner. Det er altså penge, som der mangler af den danske statskasse. Så der er både penge, der går fra statskassen ved det her momsvindel, og så er der også de penge, der passerer gennem virksomheden, som er det, der er formodet hvidvask. Ja, altså det er jo svært at vide præcis, hvad det er for nogle... hvor de her penge eller de her selskaber, der betaler de her ydelser til det her andet selskab, altså hvad de egentlig laver, er det egentlig nogle fordækte virksomheder osv.? Det er jo virkelig det, som det her store sagsanlæg handler. Det er, som vi vender tilbage til. Ja. Og lad os lige prøve at blive på den her sag med den 23-årige Litauer. Det er altså svært at forstå det her. Men Magnus Barsø, for det overhovedet kan lade sig gøre, det her påståede svindelnummer, så er man jo nødt til at have en bankkonto. Og det er så Danske Bank, der i det her tilfælde siger, jamen det er fint, her 23-årige Litauer, du får lov til at lave den her firmakonto. Var der noget forkert i det? Altså da Danske Bank tillader ham, eller dem som udgiver sig for at være ham, at oprette en firmakonto i januar 2016, gør banken noget forkert? Banken er lovmæssigt forpligtet til altid at kende sine kunder. Man skal kende sine kunder, man skal vide, hvad erhvervsselskaber og virksomheder de tjener deres penge på. Man skal på en eller anden måde prøve at verificere den forretning, man skal forstå den forretning, og det er man sådan set lovmæssigt forpligtet på. Så man skal have kendskab til kunden, kendskab til, at de er en rigtig person, kendskab til, hvad de går og laver. I det her tilfælde, der er det kun foregået elektronisk, og det ved vi faktisk, fordi at Kurator har gjort det her bo op i 2017, og i Kurators skrivelse står der, at Danske Bank aldrig nogensinde har haft et fysisk møde med den her kunde. Så det vil sige, 23-årige Litauer åbner selskab i januar, der begynder at køre omkring 5 millioner kroner ind om måneden i løbet af de her 10 måneder, som det her står på. Men Danske Bank tager på intet tidspunkt fat i den her person og siger, du bliver simpelthen nødt til at komme ind til et fysisk møde over en kop kaffe og få at snakke om det, imens pengene bare triller igennem. Altså alle alarmklokker ringer, ikke? Mm-hmm. Alle alarmklokker ringer, men der sker ikke specielt meget. Og det er virkelig, og det er banken faktisk forpligtet på, og det er jo faktisk det, hvidvaskelovgivningen også handler om. Den handler også om man kan være grov uagtsom. Jeg siger ikke, at de har været grov uagtsom i det her tilfælde. Mm-hmm. Men det handler jo om, at man skal have en ordentlig og god tro. Man skal jo sådan set vide, hvad ens kunde laver, og det lader til, at Danske Bank ikke rigtig har opfyldt deres rolle i det her tilfælde. Den her 23-årige litauer, der altså er formodet stråmand. Hvis han er stråmand, hvem er så bagmanden? Ja, det er jo så det helt store sagskompleks, ikke? Der er 17 tiltalt ude i retten i Glostrup i det her store Operation Greed, og det er... Det er bagmandspolitiets egne beskrivelse af det. De kalder det altid sådan lidt fancy ting. Men det er formentlig bagmand. Det er sådan et netværk af danskere. Der er en iraker, der er sigtet. Der er en dansk-pakistaner sigtet. Der er mange forskellige. Det er både sådan danskere og internationale forbindelser i virkeligheden. 10 måneder efter, at litaueren, eller dem, som lader som om de er ham, opretter kontoen, så bliver den lukket igen. Men hvorfor bliver den lukket? Ja, det ved vi ikke rigtigt. Altså, det er ikke Danske Bank, der lukker den her konto. De kom altså først i 2017, altså den konto lukker i 2016 december, så bliver de sidste penge, der er 75.000 kroner tilbage på den her konto, det bliver overført over til et andet pengeinstitut. Og så går der faktisk nogle måneder, så kommer vi hen i foråret, og det er så der, at skattevæsenet kræver det her selskab lukket, fordi man simpelthen ikke får nogen af de her penge retur, altså både løn, skatteløn. Man skal også som virksomhedsejer skal man tilbageholde A-skat, hvis man skal betale, og det har de jo heller ikke afregnet. Så de har ikke afregnet A-skat, de har ikke afregnet moms, de har ikke afregnet noget som helst, og så kommer skattevæsenet og myndighederne og banken på døren, så siger de, vi vil sådan set vende det her selskab på hovedet, fordi det synes om, det ikke er gået rigtigt til. Det her er jo en sag, der handler om formodet hvidvask, og også om formodet momsvindel, og det involverer jo Danske Bank. I en udstrækning spørgsmål, hvilken rolle Danske Bank har i det her. Ved I på Finans.dk eller hos information om Danske Bank fattede mistanke til selskabet, der altså hed PS Holding? Det har vi ikke fået nogen fuldstændig klare svar på. Altså, Danske Bank har sådan ligesom trådt lidt vande. Altså, de har sagt, for den ene dag, så sagde de, at det er svært faktisk at være sikker på, at man fanger alt. Og dagen efter, så siger de, at de har tilsyneladende gjort, hvad de var forpligtet på. Og i den henseende skal man nok forstå, at de har indrapporteret til bagmandspolitiet. Men det er altså ikke noget, vi kan konfirmere eller bekræfte nogen steder. Så på den ene side kan man sige, det lader til, at det her sagsforløb, at Danske Bank ikke har overholdt deres forpligtelser i forhold til at kende deres kunder godt nok, sparke dem ud, hvis de altså tilsyneladende er ude i nogle fordækte, dubiøse forretningsaktiviteter. Ja. Og på den anden side kan man også sige, fordi vi ikke fuldstændig har klarhed over sagens forløb, om hvorvidt at Danske Bank i virkeligheden måske har med myndighedernes tilgivelse eller velsignelse, har opereret videre med den her dubiøse vekselkonto og 23-årige litauer, så kan det i virkeligheden, altså det, svaret kan være sådan lidt midt imellem, men vi ved det faktisk ikke rigtigt lige nu. Okay, så der er ikke nogen, hverken information eller Finans.dk kan sige, om kontrollen fra Danske Banks side har været for lemfældig? Altså man kan sagtens sige, at der er ikke noget, der tyder på, at det er Danske Bank selv, der afsluttede det her forløb. Altså det var kunden virkeligheden selv, der bare holdt op med at have den her, det forstår her aktiviteter jeg. I den her... Det forstår jeg, men det I skriver i jeres artikler både på Finans.dk og på Information, det er jo, at den her sag, den kommer jo i forlængelse af sagen om hvidvask i Estland, og den peger på, at kontrollen måske også har været for dårlig herhjemme i Danmark. Men har I reelt nogle beviser på, at kontrollen har været for dårlig? Jamen altså, det er jo det, som den her sag dokumenterer sådan relativt skarpt, synes jeg. At man har et forløb, hvor man i virkeligheden skal kende sin kunde, og man skal vide, at det, de laver, det er fordækt. Man skal faktisk slet ikke altså, tage en 23-årig litauer ind, som aldrig har arbejdet med forretning før. Når man i løbet af en måneds tid har 1 million, 5 millioner, der løber igennem sådan en her virksomhed, så skal man tage et møde, og det man sådan set forpligtet til, det gør man ikke, og det har vi også kunne rette os ord for. Og det er virkelig en dokumentation i den her sag. Okay. Sagen om den 23-årige litauer, det her enkroneselskab PS Holding og de formodede bagmænd, er en del af den omfattende svindelsag, nu har vi nævnt et par gange, der hedder Operation Greed. Og vi vender tilbage til den om lidt, men først skal vi lige forbi to andre banker, nemlig Jyske Bank og Nordea. For i dag, der kunne I i samarbejde med Information fortælle, at en meget lignende sag har fundet sted i Jyske Banks regi. Kan du ikke kort fortælle, hvad vi ved om den sag? Jo, altså vi har... Der er ligesom tre store sager, ikke? Der er Danske Bank-sagen, og så er der Jyske Bank-sagen, og så er der Nordea. Og den her med Jyske Bank, den handler også om et selskab, der hedder Angel Manpower, som holdt til i en tom en byggetomt ude i Store Magleby, det ligger lige uden for Dragør, tæt på Københavns Lufthavn. Og på den her byggetomt, så var der et selskab registreret i flere år, hvor at ejeren, han var simpelthen fra den Dominikanske Republik, og der kørte man altså penge igennem på 1.428 fiktive regninger, og efterlod til sidst det her bo og det her selskab med en gæld på 68 millioner kroner for ubetalt moms og skat. Og det er så den ene sag, og så er Nordea oveni, og der er beløbet endnu større. Der drejer det sig om 351 millioner kroner, og det er altså et vekselkontor på Vesterbro, der er centrum for den her sag. Og alle de her sager er i virkeligheden det her samlede sagskompleks, hvor der så er 17 tiltalte og masse selskaber og forskellige, de har forskellige baggrunde, de her mennesker. Og det sagskompleks, der hedder Operation Greed, det taler jeg videre med Magnus Barsø om lige om lidt. Først tog hun på besøg hos Gita Nørby. Skal vi lave en kop te? Ikke engang det kan du sige som et menneske. Det blev til den skelsættende radiodokumentar Hele Danmarks Gita. Skal vi lave en kop te? Nu er hun inviteret hjem til Kasper Christensen. Skal jeg tænke på det? Må jeg fortælle historien om mit år der? Er der tid til det? Der er. Så du har 6 timer. Hele Danmarks Kasper. Altså, jeg er fucking ligeglad med, hvad jeg var kendt for. Altså, jeg vil bare gerne være kendt. Onsdag kl. 13. Hvis det ikke rigtigt var, men jeg vil fandme gerne, at nogen synes, at det var fedt, jeg kom ind ad en dør. Her på Radio 24/7. Hvor vi altså i dag taler om de nye sager om store problemer med momssvindel og formodet hvidvask i den danske banksektor. Og ikke bare noget, der foregår i et fjernt land som Estland. Nej, noget, der foregår herhjemme i Danmark også. Vores morgenprogram har tidligere interviewet Niels Sandlø, der er gravejournalist på Finans- og Jyllandsposten, og som har fulgt Operation Greed fra starten. Lad os lige høre hans præsentation af, hvad det er for et sagskompleks. Det er jo meget, meget simpelt. Det er sådan i Danmark, at hvis du går ned til en købmand og køber et eller andet, så betaler du 25% moms, whatever du går ud med fra supermarkedet. Men hvis du fx har et firma, der leverer rengøring eller transport eller noget andet, og en dag, så har du ikke nok medarbejdere, så skal du købe noget udefra. Så skal der også betales moms af det, når vedkommende sælger til dig. Men det er jo klart, at momsen skal ikke betales to gange. Så når du sælger det videre på en regning, så får du hele momsen retur. Mm. Problemet er jo bare så, hvis det selskab, der har solgt det til dig, i virkeligheden bare en tom kasse med en eller anden stråmandsdirektør, det kan være en subsistensløs eller en udlænding, som er forduftet, og du har fået momsen retur, og ingen ved, hvor det er henne, så har du bare en statskasse, hvor man har haft hånden dybt nede i, og samtidig er der en masse tjenesteydelser, hvor der ikke er betalt skat af, fordi de personer, der arbejder der, de har jo ikke, på papiret har de lagt betalt A-skat, men i virkeligheden har de ikke. Politiet mener faktisk, og det er jo kun en påstand, at der er omkring 800 selskaber, der har modtaget de her regninger fra de her, hvad skal vi kalde dem, FUP-selskaber, ikke eksisterende selskaber, men en eller anden. Jeg kan give et eksempel. For eksempel, der er et selskab, hvor der har kørt et stort 2-cifret millionbeløb igennem. Der har man faktisk fået fat i ham, direktøren, der har siddet i selskabet. Og han er en litauer, der ikke taler dansk, og han har arbejdet sort for 50 kroner i timen. Så det er jo det er den slags direktør, vi taler om. Han er så blevet sat ind som en skraldemand, kan man sige. Ja, han skal tage skraldet for det her. Ja, han ved det jo ikke engang selv, måske. Nej. Fordi det er jo så nemt i dag, men indsætter bare folk i et selskab ved hjælp af nem idé. Man får nogle legitimationspapirer. Man går ned på, CPR-registret, og så får man en arbejdstilladelse. Man får forskellige ting, man skal bruge, og du behøver ikke engang at møde op i banken for at få en bankkonto. Du behøver ikke at møde op i selskabsregisteret. Det foregår elektronisk, det hele. Mm. Og det har jo så ført til, at en bande, kunne man kalde dem, på i alt 17 personer, er tiltalt. Ho, ho. Ja, de er tiltalt. Ja, nu siger du en bande, men altså, det må være retten, der ligesom dømmer. Det har du ret i. Det er i hvert fald en gruppe personer, og personerne er jo tiltalt for at have underskrevet falske fakturer for at holde nu fast 530 millioner kroner. Det er altså et kæmpestort beløb. Og så er de tiltalt for at have svindlet statskassen for 290 millioner kroner. Politiet har blandt andet beslaglagt diamantringe, guldbarer og friværdi i en række ejendomme i en række forskellige byer i Danmark. Og den her svindel er altså foregået i 12 forskellige selskaber. Men hvem er de her 17 personer? Ja, altså, hvor meget kan du sige om dem? Ja, jeg kan jo sige det. Altså, der er ikke navneforbud, men i pressen har vi jo en tradition for, at vi ikke nævner folks navne, før de er dømt. Altså medmindre der er en tungt overvejende grund til det. Det, man kan sige, det er, den alt overvejende del af dem, det er, hvad det hedder, folk med pakistanske rødder. Pakistanske rødder? Ja, så det kan være nogen, der er anden generations indvandrere. Ja. Det kan også være nogen, som hvad det hedder, er kommet hertil. Danske statsborgere? De fleste, ja, men ikke alle. Okay. Der er blandt andet en, som er tiltalt i den her sag, som er dømt 3 års fængsel og udvisning for bestandig i en anden sag, der bliver afsluttet inden den her sag. Der er et par personer, der ligesom har lagt kortene på bordet, og det er de godt nok blevet nødt til. Der er en, hvor politiet har installeret, de har været inde og brudt ind i hans bil, og hvad det hedder, installere skjulte kameraer, og de har installeret sådan en ting i hans computer, så hver eneste tastetryk, han har lavet, det er blevet transmitteret osv. Der er det jo simpelthen, bevisbyrden er så stor, så han har jo ligesom sagt, okay, jeg har gjort det og det og det, men jeg vil ikke sige, hvem der har været involveret ellers. Og så er der en litauer, som også har ligesom lagt kortene på bordet og sagt nogle påstande, hvor de andre siger, det er løgn. Hvor meget risikerer de, hvis de bliver dømt? Uha, de vil prøve at bryde en ramme på 8 års fængsel, så det er rigtig, rigtig meget. Okay. Men dertil skal jo siges i økonomisk kriminalitet, det er der mange folk, der ikke ved, det er, at når beløbene kommer op over en vis størrelse, så kommer man automatisk rigtig lang tid i brummen. Ja, sådan lyder det fra Niels Sandø, gravejournalist på Finans og Jyllandsposten, som har fulgt Operation Greed fra starten, altså bagmandspolitiets store sagskompleks. Så vidt jeg forstår, det største i Danmarks historie, når det gælder momsvindel og hvidvask, er det rigtig mange spørgsmål? Ja, altså hvidvask kan det sagtens være, at der er en anden sag, der er større. Ja, altså, der men ligger med momsvindel i hvert fald. Ja, altså det må jeg ikke også lige tilføje. Altså, jo. Det er jo altid en fornøjelse at høre min fremragende kollega Niels Sandø snakke, men altså, lad os også lige tage ham her, den 23-årige litauer, fordi en lille sjov sidebemærkning er jo, at den eneste grund til, man også finder ham, det er jo fordi, han sidder i fængsel på det tidspunkt, at man rent faktisk vil rejse de her, eller prøve at undersøge, men man indkalder ham til forhør, og der sidder han altså i kashotten oppe i Hillerød Arrest, og så derfor der bliver han kørt ind til Sø- og Handelsretten inde i København. Og så det er sådan set derfor, at han taler, fordi at man har adgang til ham. Normalt er de her mennesker jo forsvundet for de her skalkeskjult selskaber, fodboldfidus-selskaber. Ham her, ham havde man altså i Danmark, og han er så i øvrigt, han står i øvrigt til udvisning. Det jeg er lidt nysgerrig på, Magnus, det er, hvad koblingen er mellem Operation Greed, som er altså bagmandspolitiets sag her om 17 personer. Men ved, hvem de er? I kender åbenbart også navne på dem. Vi behøver ikke gå ind i, hvad deres navne er, men de har åbenbart mange af dem pakistansk baggrund. Ja. Hvad er koblingen mellem de her 17 menneskers formodede fusk, og så hvad der er foregået i Estland? Og når jeg spørger dig på den måde, så er det jo fordi, det hørte du også i starten af programmet, måske mange mennesker, når de tænker på den her hvidvasksag og Danske Bank osv., så bruger de begrebet banditter i habitter. Altså, vi har den her forestilling om, at der sidder nogle mennesker på toppen af samfundet og snyder os alle sammen. Hvor er det forfærdeligt. Men de her 17 mennesker fra Pakistan eller med pakistanske rødder, er det banditter i habitter? Nej, altså, det er vigtigt at forstå, hvad det er, vi snakker om her. Det, vi snakker om, det er, at forklaringen altid med Estland har været, at man fra 2007 til 2015 havde et hvidvaskproblem, som var isoleret til en estisk filial, som er sådan på sammenlignes med sådan en filial på størrelse Aalborg, og der sad nogle brødne kar derovre, og som havde en sidegeschæft kørende, hvor de tjente styrtende med penge på at hvidvaske for østeuropæiske kriminelle. Det har været et isoleret estisk problem. Danske Bank har selv omtalt det som Estlandssagen. Det, man så nu holdt op med Finanstilsynet, har omtalt det som Estlandssagen. Ja. Men det her, det viser også, at man har nogle strukturelle, muligvis at man har nogle strukturelle problemer, og man simpelthen ikke er god nok til at følge op på sine kunder, også i Danmark. Det her, det er ikke foregået i 2007-2008, det er foregået i 2016. Og den anden sag omkring Jyske Bank og Nordea, det er foregået omkring 2015-2017. Så det er altså det er ganske fornyeligt. Så hele den der forklaring om, vi er et helt andet sted i dag, og vi gør slet ikke de her ting, og vi har meget mere styr på vores processer, den sætter den her sag spørgsmålstegn ved. Og lige en sidste krølle på den. I sidste uge, altså fra en anden uges tid siden, der kom Finanstilsynet med en gennemgang, hvor de har gået igennem en masse pengeinstitutter, og konkluderede stort set, at man manglede at følge op på stort set alle enkelte elementer i hvidvaskloven. Altså man havde simpelthen ikke styr nok på sine kunder, man havde ikke processer til at følge op på de suspekte kunder. Ja. Man lavede advarsler, men man sparkede ikke de kunder ud, som man skulle smide ud. Så det her, det indikerer, at vi desværre har et lidt større strukturelt problem, hvor vi ikke er gode nok til at sige nej til de kunder, som får alle advarselslamper. I så fald et problem, der jo ikke bare handler om Danske Bank, men handler om Jyske Bank og Nordea og så videre. Ikke? Yeah. Det er mere fordi, jeres overskrifter er jo, ny svindelsag rammer Danske Bank, og det er ligesom det, som I går på med, både Information og Finans.dk, handler meget om, hvad det er, Danske Bank gør galt. Ja. Det her virker som om, det er, som du selv siger, et strukturelt problem, som er hele sektorens problem. Jo, men altså, Danske Bank har bare haft den største sag, når man så lige skal vælge, hvad for en historie man starter med. Det var den første historie, man startede med, det var Danske Bank. Mm-hmm. Og så tog vi den, ja. Og så vinklede vi ind på det. Og man skal også bare forstå, det er en undskyldning, vi har hørt igen og igen, at det her, det er et isoleret estisk problem. Ja. Nu tyder det altså på, at det jo på ingen måde er noget estisk isoleret problem. Jeg siger, det her, det er slet ikke den samme volumen. 1.500 milliarder kroner kontra måske 100 millioner, eller hvad det kommer til at dreje sig om i den her sag. Men det her, det er jo også, det her, det er jo ikke en sag, som vi bare har gravet frem med nogle enkelte kilder. Det her, det er Bagmandspolitiets egen efterforskning, så sådan set, at den her sag er jo kommet meget længere, men end måske, den etablerede. Men måske er den efterforskning, som er mulig, fordi bankerne faktisk udfører den kontrol, de skal, og indberetter, som de skal. Jeg hæfter mig ved, at ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, han afviser kritikken, og han siger til Information, det er vores opfattelse, at vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, det har været medvirkende til, at Bagmandspolitiet har kunne rejse sagen. Ja. Så Magnus Barsø, kunne det her, hele Operation Greed, ikke bare være et udtryk for, at kontrollen faktisk virker, at danske banker har fået rettet op på systemerne, og de netop indberetter, og derfor kan Bagmandspolitiet gå ind i de her sager? Ja, det er vigtigt også at adskille de her tre sager, altså Danske Bank, Jyske Bank og Nordea, for det kan sagtens være, at Anders Dam har en pointe. Jeg læste også hans citat og så hans citat. Mm. Og jeg tænker også, som han også siger, der er ting, som de ved på direktionsniveau, som eksperterne ikke ved, og det skal man huske i de her sager. Og det har han fuldstændig ret i. Det kan sagtens være, at Jyske Bank har gjort deres arbejde godt og sagt til Bagmandspolitiet, at der er nogle mistænkelige transaktioner her, og så har de efterforsket det videre. Det kan sagtens være, men... Ja, det siger bare... han faktisk også indirekte. Ja. Altså han siger, man kan eksempelvis forestille sig, det er altså ordførende bankdirektør i Jyske Bank, der siger, citat, man kan eksempelvis forestille sig, at man at Bagmandspolitiet bliver bedt om ikke at bringe et kundeforhold til ophør af hensyn til efterforskning. Den slags forhold bør eksperterne have i baghovedet, før de udsætter, fordi han er sur på eksperterne. Men han siger jo faktisk indirekte her, Jeg læser det som om, at det er noget, Jyske Bank har gjort. Men jeg er også helt enig. Jeg er helt enig i, at den godt kan være meget ensidig, den her bankbashing, og kalde dem alle sammen banditter. I skriver på Finans.dk-sagen, den her sag, altså med den 23-årige Litauer, rejser alvorlige spørgsmål ved Danske Banks ageren i Danmark. Ja, det hvad er det for spørgsmål, den rejser? Jamen altså, de skulle have smidt ham ud lang tid før, formentlig. Altså, de skulle i hvert fald indkaldt til et møde. Og tiden må jo også vise i virkeligheden, om Danske Bank selv får en sigtelse for den her sag. Altså, det ser ikke sådan ud lige nu, men altså, det må man jo også tiden vise. Magnus Barsø, vi vender tilbage til dig efter nyheden, for vi skal tale om de sigtelser, som kom lige da folketingsvalget blev udskrevet. Derfor måske gik en lille smule under radaren. Ja, du lytter til 55 sekunder, og i dag handler det om de seneste sager inden for den danske banksektor. Sager om formodet hvidvask og momsvindel, om Operation Greed, som vi hørte om før. Og nu skal vi lidt til Estland igen, eller i hvert fald til efterspillet af hele sagen om Danske Bank og forholdet til Estland. Med i studiet har jeg Magnus Barsø, debatredaktør på Finans.dk. Og Magnus, for nylig kom det jo frem, at tidligere topchef Thomas Borgen er blevet sigtet i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial. Den 12. marts blev hans hjem ransaget af Bagmandspolitiet. Hvordan foregår det, når Bagmandspolitiet skal ransage en topchef i Danske Banks hjem? Prøv at sætte nogle ord på det. Nu var jeg jo ikke ved den her konkrete ransagning, men det vi kan sige er, at det foregår ikke sådan, som man ser det i Hollywood-film, at der kommer politi med fuld udrykning, og politiet rykker ind og lægger ham i håndjern foran på køleren, og så begynder at ransage hjemmet ved at splitte væggene ad med koben og alle den slags ting. Sådan foregår det nok ikke. Altså, der er ikke mange kaffekopper, der er blevet knust i Thomas Borgens hjem. Det ved jeg ikke, men det vi i hvert fald ved, det er, at Bagmandspolitiet er utroligt professionelle. Når de skal gøre det her, de er udmærket godt klar over, at det, de gør, det er jo også enormt stigmatiserende, sådan så at vi skal huske, Thomas Borgen er ikke tiltalt for noget. Han var faktisk ikke engang på det her tidspunkt sigtet for noget, så det er en del af den politimæssige efterforskning, og det, der jo så typisk sker, det er, politiet rykker ud i civil, og så kommer de op, parkerer sådan lidt anonymt, og så går de op og banker på døren, og så spørger de høfligt, om man får lov til at komme ind, og det skal man, når man har en ransagningserkendelse selvfølgelig. Og så kan Thomas Borgen og konen måske sidde og drikke en kop te, imens mens de ser, at computeren lige bliver kigget igennem, og mobiltelefon og andre papirer og den slags ting. Og hvad de har taget med, hvad de præcis har gået efter, det ved vi faktisk ikke helt, men det er typisk sådan noget som computer og telefon, og så eventuelt også selvfølgelig, hvis der ligger nogle papirer i en mappe. Det er bare ikke så typisk, at Danske Banks topchef får sit hjem renset, kan man sige. Nej, altså det er jo, og det er jo det gode borgerskab oppe i Nordsjælland, vi snakker om, der har fået ransagninger, så det har bestemt ikke været noget kønssygt, når politiet rullede op og lavede ransagninger af sådan en bank, bankdirektørs tidligere, eller en tidligere bankdirektørs hjem. Og nu er han altså sigtet, Thomas Borgen. Nyheden kom ud på et lidt, hvad kan man sige, specielt tidspunkt, nemlig samme dag, som der blev udskrevet valg. Jamen, det var jo en helt vanvittig erhvervshistorie. Altså, det er jo sådan set det, vi alle sammen har ventet på, og det kommer selvfølgelig ud på den dag, hvor der udskrevet valg. Og det kan man have en masse sølvpapirshat og hypoteser på omkring, hvorfor det sker. Vi kan bare konstatere, at børsen i hvert fald breaker den nyhed om den dag, at det kommer, at Lars Løkke udskriver valg. Hvad er Thomas Borgen sigtet for? Jamen altså, han er sigtet for, det vi hører på Finans, det er flere konkrete brud på hvidvaskloven. Det handler blandt andet om kundekendskabsprocessen, det handler om ikke at følge ordentligt op på de mistænkelige tegn, som der var på de her kunder. Man bliver jo advaret flere gange på bestyrelses- og direktionsniveau, men følger ikke rigtigt op på de her ting. Og det vil være, i så fald, at Bagmandspartiet rejser tiltale eller får en dom, så er det altså en eller anden form for grov uagtsomhed. Man kan sige på alle de her fingerpeg, der kom i forhold til, at det, der foregik over Estland, var suspekt og mistænkeligt. Hvor alvorligt er det, at Thomas Borgen bliver sigtet i sagen? Jamen det er jo altså historisk. Altså det er jo grave alvorligt. Altså igen skal vi understrege, det er ikke en tiltale. Der kan sagtens være en sigtelse, uden det ender med en tiltale og et retsopgør. Men at en tidligere topchef for Danmarks absolut største bank, som lever på skatteydernes nåde, nu er sigtet i en sag, hvor man kan få fængselsstraf, altså ubetinget fængselsstraf, får formentlig noget bøde, men man kan sådan set også få ubetinget fængselsstraf. Det er bare helt, helt utroligt alvorligt, og Danske Bank jo kæmper med konsekvenserne stadigvæk og ligger totalt underdrejet over den her sag. Han startede i Danske Bank i 1997 og var ansvarlig direktør for filialen i Estland fra 2009 til 2012. Inden han så i 2013 blev forfremmet til administrerende direktør i Danske Bank. Og den her sigtelse mod ham kommer godt et halvt år efter, at en intern undersøgelse i banken ellers frikendte ham og flere ledende figurer i Danske Bank. Lad os lige høre et kort klip med Thomas Borgen, som min kollega Asger Juhl lavede, da Danske Bank præsenterede deres undersøgelse. Var der et kriminelt motiv? Det vet vi ikke. Vi har jo i dag, som rapporten beskriver, innrapportert det vi kaller noen mistenkelige forhold rundt noen ansatte, og så har vi politianmeldt foreløpig 8 personer i Estland. Har du mistanke om, at der var et kriminelt motiv bag ikke at kontrollere ordentligt i den estiske filial? Det har jeg ikke noget grundlag for at udtale mig om. Nej, han havde ikke noget grundlag for at udtale sig om det, og på det tidspunkt, der havde man altså politianmeldt 8 personer i Estland, må vi forstå, fra bankens side. Det var ligesom hans ord om den sag. Er det her en form for selvfrifindelse? Jamen altså, vi skal fuldstændig huske, hvad Bruno Jarlets rapport er. Det er en bankens egen advokat, der undersøger sig selv. Det svarer lidt til, at IT Factory gennemanalyserer sig selv og kommer frem til den konklusion, at Stein Bakker, han er ren. Men vi skal bare også huske, at der er sådan set rigtig mange gode ting og informative ting i den her rapport. Altså rigtig meget af den journalistiske dækning, der kom bagefter, bygger faktisk for de her tal og den her grænsning, som den her rapport kommer i. Min pointe er sådan set ikke at sammenligne Thomas Borgen med Stein Bakker. Thomas Borgen er jo langt hen ad vejen en solid og dygtig forretningsmand. Han var jo en af Danmarks mest magtfulde i finans i mange år. Pointen er i virkeligheden bare, man skal ikke lægge så meget i den juridiske vurdering, som Bruno Jejle, altså bankens advokat, kom med, fordi det er netop det, bankens advokat. Og vi får se, hvad der sker i sagen. Lad os lige vende tilbage til, hvad der hele taget sker, men jeg vil også gerne forbi en anden af de personer, som er blevet sigtet. Det er nemlig den tidligere formand for Finanstilsynet, Henrik Ramlag Hansen. Hvad er han sigtet for? Jamen, det er de samme. Altså, alle de her er sigtet og kommet frem på den samme dag, eller løbet af de samme dage, og de er sigtet for alle samme ting, sådan at paragraf 14 handler om, at banken kan kontrollere kundens identitetsoplysninger, paragraf 25 i hvidvaskloven, undersøge formål med komplekse eller store transaktioner for at fastslå, der er mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering osv. Det handler om hvidvaskloven, det handler om, at man ikke har gjort sit arbejde godt nok, når man er blevet advaret, eller når man har set ting, som man burde have været mistænkelig overfor. Altså, Henrik Ramlau er jo også et kapitel for sig, fordi han var formand over Finanstilsynet, og så var han jo økonomidirektør. Og den her 62-årige Ramlau, altså han fik sit hjem i Holte, renset, og det har han selv også bekræftet, at han nu er en af de i sigtede i den her sag. Og det er jo bare en utrolig sparet sag, fordi at på det tidspunkt, hvor at Finanstilsynet jo går i gang med at efterforske, bliver opmærksom på den her sag, ikke efterforske, men begynder sådan at spørge ind til Danske Bank på grund af afsløringerne i Berlingske, jamen der sidder han jo over i Finanstilsynet, så det vil sige, at han skal sidde og undersøge, eller i hvert fald forestå en form for undersøgelse af sig selv. Og det er bare et utroligt sparet forløb. Mm-hmm. Og i forhold til forløbet og de forskellige instanser, altså kan du ikke fortælle lidt om det? Vi snakkede også om det, inden du kom i studiet, altså det med, hvornår efterforskningen starter. Jo, altså afsløringerne af Berlingske begynder jo i 17, foråret 17, og så begynder de at rulle der, og så kører sagen, og på det tidspunkt, der sidder Henrik Ramlau over som formand i Finanstilsynet, og Finanstilsynet begynder så først at gå ind på sagen i efteråret 2017, og så tager de kontakt til Danske Bank, og så spørger de, hvad er egentlig op og ned i den her sag? Og der har Finanstilsynet også sagt, jamen hver gang, at det her emne er blevet behandlet på bestyrelsesmødet, så har Henrik Ramlau gået ud af lokalet, så han har ikke haft indflydelse på nogen konklusioner, han har ikke kunne præge nogen diskussioner osv., der har været rene linjer. Man må bare også konstatere, at når Finanstilsynet så kommer med deres afgørelse i starten af maj 2018, så er der ikke nogen politianmeldelse. Og det er ret vigtigt at understrege, fordi det betyder sådan set, at hvis det havde stået til Finanstilsynet, så havde alt den her snak om Estland, politianmeldelser, sigtelser, bøder osv., det havde stoppet slut i maj 2018, fordi det var sådan set konklusionen på deres rapport. Bagmandspolitiet tager fuldstændig selvstændigt, og det er ret uhørt skridt, de tager den her sag op, efterforsker den, melder selv ud af de efterforsker den i efteråret 2018. Men hvis det stod til Finanstilsynet, hvor formanden var Henrik Ramlau Hansen, nu sigtet i det her sagskompleks, så var det hele sådan set stoppet i maj. Jeg siger ikke på nogen måde, at Henrik Ramlau har haft indflydelse på den konklusion. Mm. Jeg siger bare, at man sidder tilbage som dansker og kigger på det, og så tænker, at det minder en lille bitte smule om en bananrepublik. Og hvis det her var foregået i Grækenland, så havde vi grint af det, men det er altså foregået i Danmark. Og det siger noget om, at der har været en usund svingdørskultur mellem den finansielle sektor og dem, vi har sat i verden til at passe på den finansielle sektor, altså vagthunden over Finanstilsynet, og det skal vi selvfølgelig gøre op med. Og det er jo ikke alle de 10 sigtedes navne, der er kommet frem, men et andet navn ud over Thomas Borgen og Henrik Ramlau Hansen, det er Flemming Pristed. Hvem er han? Flemming Pristed, han var juridisk chef fra 2013 til 2018 i Danske Bank, og han er sådan set, han dukker også op i Finanstilsynets redegørelse, og en af dem, der ligesom får kritik for ikke at have reageret hurtigt nok på de advarsler, som begyndte at blive ret konkrete i 13 og 14. Han har også, og det er en ekstra krølle på den her sag, det er, at han var jo juridisk chef i Danske Bank i den periode, hvor at de havde kommunikation med Finanstilsynet om sagen, altså omkring sådan starten af 2018 og slutningen af 2017, hvor Finanstilsynet spørger ind til sagen. Og der har Finanstilsynet i deres afgørelse skrevet, at banken var meget fodslæbende og sådan set kom med nærmest misvisende oplysninger. Ikke decideret misvisende, men ikke korrekt og fyldestgørende oplysninger, om man måtte rykke banken flere gange på de samme spørgsmål. Det var faktisk så grælt, at Finanstilsynet lavede et specifikt kritikpunkt, hvor de sagde, at banken er forpligtet til at svare rigtigt og fyldestgørende på spørgsmålene, når Finanstilsynet spørger. Og det er jo helt uhørt, at man i Danmarks største bank skal blive indskærpet, at når man får et spørgsmål fra myndighederne, jamen, så skal man altså svare ordentligt. Og der var han altså chef, juridisk chef. Så det, og det i sig selv er også ulovligt. Altså det er ulovligt ikke at svare myndighederne korrekt og fyldestgørende. Så det kan også godt være noget af sagskomplekset omkring Flemming Pristed i hvert fald selv. Mm-hmm. 10 sigtelser er der altså nu rejst, eller nu er der 10 sigtelser i sagen. Hvad tror du, det fører til? Altså hvad kommer der til at ske? Får vi et retsopgør på det her? Det er jo det helt store spørgsmål. For det første, det kan være svært at komme fra en sigtelse til en tiltale. For det andet må man bare sige, der er et der ser ud til at være en ret god, veldokumenteret sag på mange af de her personer. Spørgsmålet er, hvor mange af dem der ender med en tiltale, men mit bedste gæt, også når jeg snakker med folk, der har forstand på de her ting, det er, at der kommer formentlig til at være en tiltale, fordi sagen altså ser ud til at være så god. Vi skal også huske, at man gør jo først det her, altså rejser en sigtelse, når bagmandspolitiet synes, man har en okay god sag. Og den tredje pind, det er, og det vil bagmandspolitiet og myndighederne formentlig aldrig nogensinde indrømme, det er, der er et helt gigantisk politisk pres for, at den her sag bliver ført til dørs. Og hvis den ender med bare at fise ud, og der kommer 10-6 sigtelser og ingen tiltaler, og der ikke kommer til at være nogen som helst form for retsopgør mod nogle af de her mennesker, så tror jeg, at, at der vil være en folkelig vrede mod, at man i det mindste ikke prøvede at tage de her sager ved en domstol. Jeg siger ikke, at om det er rigtigt eller forkert, en af de her to scenarier. Jeg siger bare, når man kigger på erhvervsministeren Rasmus Jarlovs udmeldinger på Twitter, så er det nærmest så tæt, man kan komme på at sige, hvad politiet skal gøre, uden decideret at gøre det. At der ligger virkelig, virkelig stort pres. Og jeg tror, og det vil jeg gerne satse en kold kasse øl på, at bagmandspolitiet langt hellere vil tage tiltalen på nogle af de her punkter og tabe dem i retssagen, end at de vil ende med overhovedet ikke at tage nogle af dem, fordi at de vil tabe ansigt og vil blive set som, at de ikke tur til sidst, i sidste ende rent faktisk at føre de her sager til en domstol. Magnus Barsø, debatredaktør for Finans.dk. Tusind tak for din tid i dag. Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7. Onsdag, der stillede vores reporter Johan Rasmussen sig ned foran Danske Banks erhvervsfilial i det indre København for at høre, hvad folk mener om, at der altså er svindlet for 51 millioner kroner gennem filialen. Jeg står foran Danske Banks erhvervsfilial i det indre København, og nu vil jeg lige gå over og spørge nogle folk, hvad de synes om, at Danske Banks hvidvaskskandale øjensynligt er rykket til Danmark. Hvad tænker du, når du hører ordene hvidvask og Danske Bank? Det er simpelthen for galt. De skal i fængsel, alle sammen. For det første ødelægger det jo, påvirker det jo den danske økonomi, men det påvirker jo også vores anseelse ude i verden. Og det er simpelthen for galt at snyde og bedrage. Sådan er det. Folk, der snyder og bedrager, folk, der bliver fanget inde i magasin med hænderne på disken, de bliver sat i fængsel. Men de der, det gør de ikke. Tænker du på et særligt land, når man siger Danske Bank og hvidvask? Ja, selvfølgelig. Jeg tænker på Estland, og jeg tænker på Rusland og den russiske mafia. Hvad hvis jeg siger, at det kom frem i går, at der er blevet hvidvasket 50 millioner igennem den filial, der står, der er lige bag os her? Ja, det er så meget desto værre. Og det er bare flot, flot, flot. Det er banditter i habiter. Det er, hvad det er. Jeg synes, at de skal straffes. Altså, jeg synes, de skal på samme måde som dem, der snyder og bedrager, når de småstjæler det ene og det andet og det tredje. De kommer jo i fængsel og bliver straffet. Og de der, de får bonuser for at gå af. De skal straffes. Og jeg synes, at bankerne skulle under meget mere statskontrol. Jeg synes, det er helt utroligt, at de får lov til at skalte og valte. Hvad tænker du på, når man siger Danske Bank og hvidvaskskandale? Jeg synes, det er forfærdeligt. Altså, at der er nogen, der ikke bidrager til vores samfund, men gør det modsatte. Klart. Det er mega strengt. Jeg tror, det her er jo bare en lille bitte bid af det her enorme isbjerg, tror jeg. Det har været frem der med, at der er blevet svindlet for flere milliarder i den estiske filial, men i går kom det frem, at der er svindlet for 50 millioner i den her bygning her bagved. Hvad tænker du om? Hvad tænker du om det? Det synes jeg ikke er særlig godt. Nej, men det er det, jeg siger. Jeg tror, der foregår meget, meget mere. Ej, det kun er toppen af isbjerget, vi har set. Og hvordan man kommer til bund til det ved jeg ikke, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der var nogen, der brugte ressourcer på at finde ud af, hvordan man kan sørge for, at man ikke kan omgå lovene på den måde. Sådan at der er rigtig mange mennesker, der ikke har særlig meget, og så er der rigtig mange mennesker, som har alt for meget. Hvad tænker du på, når man siger Danske Bank og hvidvaskskandale? Ja, men det har jo været lidt en dårlig sag, og det har jo nok smidret deres image ret meget her på det sidste, så det er selvfølgelig ikke så godt for banken. Er der sådan et specielt land, du tænker på, når du tænker på hvidvaskskandale? Jamen, det er de baltiske lande dernede i Letland. Ja. Nej, Estland var det der. Ja. Hvad nu, hvis jeg siger, at det kom frem i går, at der er blevet hvidvasket for 50 millioner af den filial, vi sidder lige over for nu? 50 millioner flere? Nå, for 50 millioner. Jamen, det er da ikke særlig fedt at vide. Og det er også noget, man overvejer, når man skal vælge bank, at Danske Bank har gjort de her ting her, så det tager vi det med i betragtningerne. Er I selv kunder i Danske Bank? Yes, det er vi. Og vi skal tage med ind i banken om 10 minutter. Er det noget, I vil tage op med jeres bankrådgiver? Det er det med i overvejelserne, så hvis de ikke kan tilbyde det samme som nogle af de andre banker, så er det da noget, der tæller med, når vi skal beslutte, hvor vi er. Ja, det sagde nogle af Danske Banks kunder til min kollega Johan Rasmussen. Du lytter til Radio 24/7. Lisbeth Bech Poulsen, erhvervsordfører i SF. Velkommen til. Tak. Du har fulgt de her banksager nøje. Hvad tænker du om, at der nu, altså efter alt at dømme, er sket hvidvask på dansk jord? Jamen, vi har jo hørt på mange bortforklaringer igennem de sidste par år om, at det her det handlede om nogle esters manglende moral. Så var der nogen, der pegede pilen udelukkende på det estiske finanstilsyn. Men nu ser vi jo både med den her sag og andre sager, hvor galt det også står til herhjemme. Så jeg synes jo bare, det sætter en streg under det, som jeg blandt andet har sagt mange gange, at de danske banker, og her specifikt Danske Bank og ledelsen, selvfølgelig har haft et kæmpe, kæmpe medansvar for det her. Information, de skrev sidste uge, at partier kræver redegørelse efter ny sag om mulig hvidvask i Danske Bank. Og de partier er Dansk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet og jer i SF. Og I foreslår, at man får lagt de nye sager ind under den undersøgelse af Danske Bank, som Finanstilsynet allerede har undervejs. Hvordan kan det hele samles i en undersøgelse? Fordi så vidt jeg er orienteret, så hele det her sagskompleks med Operation Greed, som vi også har talt om i dag, det vedrører jo en række banker, ikke bare Danske Bank. Det er udtalt mig om, det er i hvert fald den del af det, som vedrører Danske Bank. Fordi at, hvad skal man sige, lidt mere praktisk, så giver det jo god mening at splitte de forskellige bankeksempler op. Men i forhold til Danske Bank, jamen der har vi jo netop hørt, at det var i Estland, der foregik, og den seneste sag her er jo for relativt nylig. Og efter at man har sagt, at man har lært det ene og det andet, at man er et andet sted og har lukket den her portefølje af udenlandske kunder ned osv. Vi lavede jo for nylig endnu en aftale med Rasmus Jarlov, en bred kreds af partier. Og en af de ting, der var vigtigt for mig at få med, det var det, som lidt kægt måske kaldte forårsrengøring i finanssektoren. Ja. Altså, at vi fik en gennemgribende undersøgelse af så minimum alle de store banker, dem vi kalder SIFI-bankerne, dem der er systemisk vigtige og som potentielt kan vælte dansk økonomi. Yes. Så er jeg ikke tilfreds, Lisbeth Bech Poulsen, for jeg synes bare, det var lidt synd for Danske Bank egentlig, hvis det var dem, som så nu skulle undersøges i bund også for, hvad der foregår i Danmark, fordi hvis man skal forstå det, Finans.dk Information skriver om Operation Greed, så er det jo en lang række banker, i hvert fald Jyske Bank, og det er også og vel at mærke for væsentligt større beløb, end der er rullet gennem Danske Bank i de her sager, så de skal vel mindst lige så meget undersøges så. Jamen, det er klart. Okay. Da vi tilføjede flere penge til Finanstilsynet efter i, jeg tror, et år, og har fået at vide, at der ikke var behov for flere ressourcer, så kom det jo så endelig på bordet, det skulle der være. Der fik vi jo så også at vide af i hvert fald vores nuværende erhvervsordfører, at det her skal følges meget, meget tæt, og at der brug for flere ressourcer i Finanstilsynet og i bagmandskultiet også, jamen, så skal de have det. Og du ønsker også, som en del af en skærpet kontrol, at man for eksempel sænker grænsen for revisionspligt. Hvad vil det hjælpe? Vi har jo haft meget fokus på både Finanstilsynets rolle i den her sag, men også altså den kontrol, der er fra Finanstilsynet og det arbejde, som bagmandspolitiet også laver. Men der er jo mange ting, der skal spille sammen her, for at vi kan sætte en endegyldig stopper for det her. Måske ikke endegyldigt, det tror jeg desværre aldrig, vi kommer til. Men gøre det bedste, vi kan. Og det betyder blandt andet også, at det massive rod, der har været i Erhvervsstyrelsen, det har selv Erhvervsstyrelsens direktør jo været ude og erkende, at det har sejlet, at der skal der ryddes op. Og der har vi i forligskredsen sat 6 millioner kroner ekstra af til, og jeg er ikke sikker på, at det er nok, fordi at det har været helt katastrofalt. Altså, I og andre medier har jo også sat fokus på, at man nærmest tilfældigt slår op i registret, og så finder man strømmænd, der hedder Anders And, og bor i Andeby. Og en af de seneste sager her, jamen det var jo også nogle meget, meget unge udlændinge, som havde virksomheder på tomme grunde osv. Okay. Og min pointe er egentlig bare, at når Danmark er verdens nemmeste land at starte virksomhed i, det kan også være rigtig godt på mange måder, men så skal kontrollen følge med. Og det her har været et tag selv ord for svindlere. Og det er jo ikke kun bankerne det her, det er jo også de svindelfirmaer, som gennem vekselererbyråer osv. får vasket penge ved i bankerne. Lad os lige holde os til bankerne, Lisbeth Bech Poulsen, for det er jo dem, der ofte står for skud i de her sager, selvom det jo dybest set ikke er dem, der er de kriminelle. Men hvad er det? Nej, det er ulovligt at overtræde hvidvaskloven. Ja. Hvad er det, du synes, der mangler i forhold til den kontrol, bankerne laver i dag? Jamen, vi har strammet rigtig, rigtig meget. Nogle af de her sager, de nyeste, ligger jo stadigvæk et par år tilbage. Og jeg tror ikke, at det skal man jo passe på med at sige, men jeg tror ikke, at det er i samme omfang, vi kunne lade sig gøre i dag. Mm. Der er blevet strammet både i forhold til tilsynet, men der er også et politisk fokus nu om, at man skal i den grad holde sin sti ren. Yeah. Hvis da Finanstilsynet for et år siden, på selv samme dag, som jeg havde indkaldt ministeren i samråd om Finanstilsynets rolle, da Ramlag, som var Finanstilsynets formand, han gik af, og de kom med deres rapport, jamen der var nogle løftede pegefingre, men hvad det? Altså, så hvis der ikke havde været politisk fokus og et mediefokus, ikke mindst fra Berlingske, jamen, så var den her sag jo ikke endt nogen steder. Spørgsmålet er jo bare, om der er brug for mere kontrol. Vi har talt med erhvervsminister Rasmus Jarlov tidligere. Han siger, at der er ikke behov for yderligere kontrol på området, altså ud over de stramninger, som I jo har indført. Også fordi, at de her sager jo netop er dukket op, efter man har indført den skærpede kontrol. Det er alt sammen foregået før de meget massive stramninger, som vi har lavet. Og det gælder jo både i forhold til, at bankerne har en meget større indsats i dag imod hvidvask, og det gælder også i og med, at vi har givet myndighederne langt flere ressourcer og meget kraftigere redskaber til at bekæmpe hvidvask. Ja, Lisbeth Bech Poulsen, er de nye sager her ikke bare et tegn på, at kontrol netop fungerer og at bankerne indberetter? Det kan jeg i sagens natur ikke vide, fordi at bankerne selv vil jo ikke fortælle, og må i visse tilfælde heller ikke fortælle, hvad de har videreleveret til bagmandspolitiet. For eksempel. Nej, det er fordi, det er verserende sager selvfølgelig. Ja, men kan du se pointen, at grunden til, at vi lige pludselig ser de her sager, det er faktisk, fordi I netop har været dygtige og strammet reglerne, og der er egentlig ikke brug for mere? Altså, jeg kan sagtens følge Jarlovs pointe et stykke af vejen. Jeg tror bare, nu har jeg nærmest ikke beskæftet mig med andet de sidste halvanden to år, og derfor tror jeg, det er lidt farligt at sige, at nu er der ikke mere at gøre. Men det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er jo, at kontrollen er i top. At Finanstilsynet i den grad har lært lektion, fordi at det er så kritisabelt også, hvad de har gjort. Vi følger med og ser, om vi skal have flere ressourcer. Det sagde Lisbeth Bech Poulsen fra SF.